राम श्रद्धा स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 9 जुलाई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम साथ में रहेंगे। जैसे ईश्वर है ये किसी के साथ मिले तो ही अपना स्थान में से जाओ अको उसमें से जाऊ कंठ है इसमें जाऊं वैसे ही जाएगा। शरीर स्थोप मानते न करो थे न लिपते शरीर में कर्ता लिप्त हो रहा ये प्रगति होती है परंतु ये स्वयं कर नहीं लिप दे मैं कर्ता अपना लिप्त बना नहीं था कर्ता भोगता ये नहीं बनाता। अपने मान लेते हैं ये कर्ता भोगता बनता नहीं तो वे आ ही रहता है वो कंठस्थान नहीं आएगा तो ये तालु स्थान नहीं रहेगा कहा जाएगा। ऐसे अपना स्थान है जो क्यों रहेगा ये विकृत नहीं होते। अब ईगो यह हो जाए तो ईगो यह हो गया तो संभाषण हो गया यह कोई हो गया क्या करनी बात है परंतु वो कंठ स्थान रहेगा। इस तरह से ये कर्ता और लिप्त होता नहीं है। मान लेते कर्ता होगा मान ले तो नहीं माने तो मिट जाएगा कर्ता हो तो नहीं हो नहीं होगा क्योंकि कर्ता भोगता नहीं तो स्वतः है ऐसे ही रहेगा। आप मान लो भले तो केवल मान करके ही ये बंधन पड़े बंध भाव है नहीं। आप वैसे के वैसे ईश्वर अंश जीव विनाशी ईश्वर अंश है आप ये पांच बातें पांच ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सैन सूरज आप वैसा हो जाएगा। कितना ही प्रगति साथ मिल जाए कितना ही वहां कर ले आप वैसे वैसे थे। ऐसे ये आत्मा है किसी के साथ मिल जाए आप कहता बोता मान लिया पापी हो गया पुण्यात्मा हो गया है ये पुण्य पाप आने जाने वाले ये रहने वाले नहीं है उन्हें साथ आप मान लेते हो ये पाप पुण्य में लिप्त नहीं होता। अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा अनादिगुण से निर्गुण गुण से ये गुणों के साथ मन जाएगा कारण गुण संग से सदस्य गुणों का संग करने से उस निश्चय में जाता है रहते होते नहीं चाहते हुआ दिखता है हजार संग हो जाए तो वैसा ये नरकों में जाता है स्वर्ग में जाता है तो अब तो वैसा का वैसा ही रहता है फर्क नहीं पड़ता है। ये शब्द काल अलक्षण होता है अचल है तो आप जो है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप अविनाशी का अविनाश रहते हो। पशु पक्षी और तो क्या स्थावर जंगम जीव बन जाते हैं, विश्व बन गए, तो आप तो वैसे ही वैसे रहे। मान लिया जड़ी रहे, गुणों का संग कर दिया, गुणों का संग नहीं करे तो इसी ज्ञान से समित होंगे विश्व साथ होंगे। ज्ञान है सब कर्म ने कर्म सुंदर है, ये स्वयं सुंदर था, ये निर्लेप रहता है सत्य स्वभाव। तो निर्लेप होना, मुक्त होना, अपनी स्थिति में आना है, वो अवस्था मिटती नहीं। आपकी मुक्त अवस्था मिटती नहीं है, मुक्ति होती नहीं है। आप मुक्त अवस्था में है, आप वैसे के वैसे हैं। इनके साथ में प्रगति को अपने साथ मान लिया, मान लिया तो वही भी बने लगे दिख रहे। साथ मान लेंगे तो जन्म लाभ मरना, सुखी दुखी होना, सब विकार आ जाने। आप में खुद में विकार होते भी नहीं होता। शरीर स्थो भी कौन थे, न करो थे न लेते थे, कहा प्रकार से एक कृतज्ञ लोग क्षेत्र क्षेत्र तथा संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाश करता है। न करते न लिखे तो बात है, न करता होता है न भोगता होता है। कर्मों का करता है भोगता है ये होता नहीं है। गुणों का संग करने से वो दिमाग से सत्ता सतगुण में सिद्ध हो जाए। इधर सत्य प्रवेश तो जब सतोगुण बढ़ता है वो बचता रहता है, सतोगुण बढ़ा मध्य में होता है तो वो बचा होती में जाता है। गुणों सत्संग मानने से न माना मिट जाएगा। आप स्वयं चेतन के चेतन ही रहते हैं, जड नहीं होते, कभी नहीं होते। आप है जो रहते हो, केवल इन्हों के संग से ऐसा मान लिया, संग छोड़ जाए असंगता हो, न करोते न लिपते, न करोते न लिपते, न करता होता है न भोगता होता है। शरीर स्थो भी कौन थे, न करोती न लिपे थे, अनादित्वा निर्गुण परमात्मा एम अभ्य शरीर स्थो भी कौन थे, न करोते न लिपते। इतना प्रकार सत्य का कृष्ण रहो क्षेत्र क्षेत्र इतना प्रकाश निवार इतना सर्वधुन सूक्ष्म अकथम लोग मिलते थे लिप्त नहीं होता। आकाश है जो लिखता है ऐसे देता आत्मा न लेते, आत्मा वैसा कहो वैसे देता। बद्ध है पापी से पापी हो जाता है तो ये प्रकृति नहीं होता है, प्रकृति अपने साथ ही मान लेता है तो आप बढ़ जाता है। अगर ये साथ में न माने तो वैसा वैसे ही कर्ता भोग अपने आप में ही। 31, 32, 33 तीन श्लोक है, तेरहवां अध्याय है। न करते लिपे तो फिर न लिपते न करोते। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि चौथे अध्याय में ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि प्रसाद नहीं ज्ञाने संभव नहीं तो स्वयं योग सुंदर कार्यनाथ मिल। ऐसे आप निर्विकार जो तू है बहुत बड़े भारी पापी हो जो है निपिनने से पापी ना पद्म पत्र मामला कमल का पत्ता जल नहीं पैदा होता, जल में रहता है पर आकाश दिखता नहीं, बहुत बड़े मोती की तरह बुद्ध फिरता रहे। तो ये आपकी स्थिति सत्य स्वाभाविक है, मुक्त अवस्था स्वाभाविक है, बद्ध अवस्था बने उठी है, मानी उठी है, हमारे नहीं मानना उठी है। बड़ी सीधी सरल बात है, एकदम शुभ बात। आत्मा वैसा कहो वैसा ही है, एक प्रकृति का है, इसमें कोई कोई भाई बने का कोई बहन बने गई, भाई बहन मार बेटा बनेगा, पुरुष स्त्री पति पत्नी बनेगा, ये माया में भरत होता है। आप स्वरूप से इस प्रकार सजीवों में दर्शी चेतना मल से वैसे मेरे सो माया बस भये सो माया बस भये स्वामी बंदो की मत करी नहीं वो महिला तो बंदे नहीं है। मैं बस होते खाएंगे बस बस पर मुठी भर रही मुठी वो छोड़ता नहीं घड़े को छोड़ता नीचे हट गए वो आकाश अपने ऐसे बैम है बैम बैम हो गया एकदम सच्ची बात है। आप वैसे के वैसे हैं, बद्ध अवस्था में पापी से पापी नरकों में पड़े हुए आप में नहीं आते। आप पापों ने मान ले पापों ने आप किए पाप पुण्य बनाए हुए हैं, आप बनाए हुए नहीं हो। आप तो है परमात्मा अंश मामा एव अंश प्रति नहीं है, शरीर माँ बाप दोनों सुना है, यह शरीर परमा मामा एव अंश केवल मेरा अंश प्रत्याद नहीं है। जीव बना हुआ है प्रकृति या तो ले गया तो प्रकृति में दिने पर हम जीव भूता हूं जीव भूता कह दी हो पुलिंगा तो जीव भूता अध्यात्म कह दिया था पुरुष तीनों लिंग बता दिया क्या है कोई लिंग नहीं है। गीता दर्पण में खुदा से किया हुआ है आप बद्ध है नहीं केवल गुणों को अपना मान लिया विकार के गुणों में वो विकार रहते नहीं आते नहीं ख्याल में एकदम विश्वास से मुक्ति आप ही स्वतः स्वाभाविक है। यह अस्वाभाविक तो स्वाभाविक मान लिया आपने गुण है प्रकृति के सत्यों को नजर स्थल गुणा प्रकृति संभव यह प्रकृति में तो मन है आप में गुण नहीं है अनादित्व निर्गुणत्व एकदम साफ। ये बंधन है ये भूल है भूल तो ज्ञान हो गया क्या कि भूल मिट गई भूल मिटी है जुड़ेगा तो भूल तो भूल को भूल जानने में देर लगती है मिट्टी भूल है ये जानना जानते ही मिट जाते भूल तो भूल समझते ही सब सब मुक्त सब मुक्त इनको पकड़ ही जाते शब्द स्वर्ष रूप रंग गुणों को पकड़ दिया भगवान पर। बहुत बड़ी बहुत कुछ लेना देना कोई फायदा कुछ नहीं थोड़े फर्श गए देखो बात है न करो थे न लिखते थे न करता है न भोगता है। शरीर स्थो भी शरीर रहता भी करता भोगता नहीं है। हमने एक नहीं बात में हिले को साफ गया ऐसा वेदांत वर्ण है अध्यारोप आपको पहले अध्यारोप करे उसे अपवाद करे तो अध्यारोप करे ही नहीं पहले कदम हुआ अध्यारोप आपवादा ध्यान निष्प्रबंधम प्रपंच दे अध्यारोप करे फिर मिटावे फिर संस्कार रह जाए अध्यारोप ही नहीं करा। इस वास्ते बढ़िया उपाय चुप होना वो चुप होना वास्तव में जब ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय ये करना है ये करने से वो शक्ति आवेगी शुद्ध होने अपने जानने की करते हैं ना नहीं पैसे न करो तो ही ना नहीं पैसे सब ऐसे सब मात्र प्राणी पापी से पापी घोर पापी वही पापों ये रहे गाने ये बदलते रहते हैं गुणों के संग से उद्वेश तत्व था बदते सुनिया उत्तम लोग हृदय पर लगातार से अदो हमारा गुण असंग न करे असंग ही है असंग इस वास्ते मुक्ति अपने आप की घर की चीज है अरे पापों को मिटाना नहीं है पाप है नहीं अरे इसकी प्राप्ति पापों से टकती नहीं पापों से कमजोर है या ईश्वर जो ईश्वर है वो पापों का रोक जाए फिर मिलकर ज्ञान ध्यान करेगा ऐसा ईश्वर कहूंगा नहीं पापों से अटक जाए ऐसा ईश्वर नहीं एकदम से भी बड़ी सीधी सर्व बात है दिखती अटपटे लाल चश्मा लगा दे सब चीज लाल दिखा संसार सुनेगा अरे संसार सुनेगा नहीं है तेरी आंखों में गलत संदर्शि सू सूरी ढग गया सूरी ढग तेरी आंख बाद बंदा कितना ही बड़ा हो सूरी से बड़ा नहीं है आऊ सूर्य सूर्य ढग गया सूर्य बदलाव ताकत नहीं सूर्य ऐसे आपके ज्ञानेन्द्रिया है अंतकरण है ये देखे जाते हैं, इनसे उसे जाना चाहते हैं। आपके इच्छा तो है परमात्मा की, और परमात्मा की इच्छा भूल गया, अब जल बदलाव में द्वारा उसे चौटाना चाहते हैं। धन हो जा तो उसे हो जाओ, जो धन हो जाओ फसा जाता। धनी आदमी सस्ता नहीं कर सकता, साधारण बैठ जाते हम हमारे आप धनी आप फिर आप में सुख माने भूल है भैया भूल तत्व नहीं है। भूल एक भूल में अनेक भूल होती, एक भूल में कई भूल हो। सब संसार हजार अधिक सब है, संसार सब नहीं है, संसार नहीं है ही चश्मे ले तो बुद्धि में तो छाप जाएगा अपने सूटे नहीं भगवान पुकारो, हृदय से पुकार लेते हैं सब मम प्रिय सब मम पुजारे, मेरे पैदा किए हुए मेरे को प्यारे हैं सब सबके, सबको पालन करते हैं। अज्ञान के अनुसार में बंधन है, एकदम भगवान ही सब प्यारे। व्याकुल हो जाओ हे नाथ क्या करूँ, ठीक है रोकर शरण हो जाए, कैसे पाप हो कुछ भी हो घबरा जाए और है महाराज बाबा मसल हो गई। ये भूल है भूल, कब हुई इसका पता नहीं है, अब मिटेगा स्वयं पर मिटेगा भगवान और कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग योगास्तय कर्म योग से मिट जाएगी, ज्ञान योग से मिट जाएगी, भक्ति योग से मिट जाएगी, योगास्तय में आप लोग ज्ञान कर्म से भक्ति से न उपाय अन्य स्वीकार से अन्य कोई उपाय नहीं है, इस आह्वान तक ही भेद गया। कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग, ये भक्ति योग घबरा जाके वो ही ना प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष वहां बताई दिन बात एक बिना सड़क बहुत बहुत आफत में लगा आदमी निर्णय थोड़ा शांत पहाड़ एक नदी बह रही भरत ने आया घास मारे समझा छठपते हो मारे अब दाती नहीं हो रही तो भारत ले रो भगवान बोले विलक्षण है घास दिन आया घर कर लिया तो आगे और रास्ता बढ़ियो ऐसा। ऐसे भगवान सबकी रक्षा करते हैं, हम समझ नहीं पाते। उसको पुकारते नहीं, बहुत बढ़िया मौका मिला है, मानव शरीर मिला है ना, ये अधिकारी है, मनुष्य मात्र, भले हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई हो, स्त्री पुरुष कोई हो, इसलिए शास्त्र अभियान थी परांगति, बड़ी सीधी सरल बात है। हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, पुकार सबके लिए, मात्र प्राणियों के लिए, पर प्राणी विकास करते नहीं, मनुष्य मनुष्य में बुद्धि है, विवेक है, मुसलमान वो, हिंदू वो, ईसाई वो, योगी हो, यह तो वैसा इस भ्रांश जीव अविनाशी चेतना मारा सहसा, इसमें कोई फर्क पड़ता नहीं, बड़ी सीधी सरल बात है। घबरा जाए, घबरा जाए, हे नाथ करो, सबके लिए, पापी से पापी, लाखों सोर कसाई सदर कसाई था, वे पापों से अटकते नहीं। Ra ra ra ra ra ra